श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 24 श्लोकों का विचार हम लोग कर चुके हैं। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं आत्मा के यथार्थ स्वरूप को, जो जानता है वह कृतार्थ हो जाता है, उसका कोई कर्तव्य शास्त्र नहीं बताता। कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्ति कम, इससे आत्मज्ञानी का कर्तव्याभाव ही बताया गया। और जिस आत्मस्वरूप के बोध से कोई कर्तव्य नहीं रहता शेष, उस आत्मा की नित्यता को, निर्विकारता को स्पष्ट करते हुए उदाहरण से 22वें श्लोक में बताया गया कि जैसे पुराने वस्त्रों की जीर्णता से, जीर्णता रूप विकार से उन वस्त्रों को त्यागने वाला मनुष्य जीर्ण नहीं होता और नए वस्त्रों को धारण करते समय वस्त्रों की नवीनता से स्वयं नवीन नहीं होता। जीर्णता और नवीनता रूप जो विकार है वस्त्रगत है, वस्त्र जीर्ण और नवीन है और उनको छोड़ने वाला और ग्रहण करने वाला मनुष्य वो जीर्णता और नवीनता विकारों से रहित निर्विकार है। वैसे ही दार्ष्टान्त में पुराने शरीरों को छोड़ने वाला और दूसरे दूसरे शरीरों को धारण करने वाला जो आत्मा है वह शरीरगत जीर्णतादि विकारों से जीर्ण नहीं होता और नए जो शरीर हैं उनके उत्पत्त्यादि विकारों से स्वयं उत्पत्त्यादि विकारवान नहीं होता, निर्विकार है। इसे 22वें श्लोक में वस्त्र के दृष्टांत से समझाया गया। और आत्मा क्यों निर्विकार है, अविकारी है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ये कहा गया कि इसलिए कि आत्मा को लोक में जो नाशकत्वेन रूपेण प्रसिद्ध हैं शस्त्रादि, वे नष्ट करने में समर्थ नहीं हो पाते, उनसे आत्मा नष्ट नहीं हो पाती, इसलिए विनाश रूप विकार से रहित अविक्रिय है, निर्विकार है। इसे बताने के लिए 23वें श्लोक में बताया गया कि नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः इत्यादि से जिन शस्त्रादियों से लोक में सावयव शरीरादि नष्ट होते हैं, छिन्न होते हैं, वे तलवार आदि शस्त्र आत्मा का द्वैधी भाव करने में, छेदन करने में समर्थ नहीं हो पाते, क्योंकि शस्त्रादि उसी को छिन्न विच्छिन्न कर सकते हैं जो छिन्न विच्छिन्न होने योग्य है। छिन्न विच्छिन्न होने योग्य होता है सावयव पदार्थ, आत्मा निरवयव है, इसलिए छिन्न विच्छिन्न नहीं हो सकता। और अग्नि भी जला नहीं सकता, क्योंकि अग्नि अपने से स्थूल जो काष्ठादि है उन्हीं को जला सकता है, और ये तो अग्नि से भी सूक्ष्म है, आत्मा निरवयव है, इसलिए जला नहीं सकता अग्नि भी, इसलिए अग्नि से भी नाश संभव नहीं है, शस्त्र आदि रूप पृथ्वी से भी नाश संभव नहीं है, और निरवयव होने से ही अवयवों का शिथिलीकरण पूर्वक जल के द्वारा होने वाला जो नाश है वो भी संभव नहीं है। नैनम क्लेदयन त्यापो, न चैनम क्लेदयन त्यापो से बताया गया। और स्निग्ध पदार्थों के स्नेह को शोक करके, ये वायु माना जाता है कि स्निग्ध पदार्थों को नष्ट करती है, लेकिन आत्मा स्नेह रहित होने से घृतादि के तरह तरल न होने से क्या हो जाएगा कि वायु से भी उसका नाश नहीं होगा, वायु उसे सुखा नहीं पाएगी, इसीलिए वह जिस कारण से शस्त्रादि से नष्ट नहीं होता उस कारण से अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है और अशोष्य है। शस्त्रादि से अच्छेद्य है, अग्नि से अदाह्य है और पानी से अक्लेद्य है और वायु से अशोष्य है, जिस कारण से, और स्वतः भी उसका नाश नहीं हो पाता, परतः भी नाश रहित है, कोई वस्तु उसको जगत में नाशकत्व ने रूपे ने प्रसिद्ध जो वस्तु है वो नष्ट नहीं कर सकती, इसलिए परतः नाश नहीं, और स्वतः भी मृत्यु से रहित होने से नाश नहीं है उसका, इसलिए अविनाशी है आत्मा, निर्विकार है। तो इसे नित्य सर्वगत स्थानु रचलोयम सनातन इस 24वें श्लोक में बताया गया। 24वें श्लोक के भाष्य की भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 25वें श्लोक का व्याख्यान देखिए। तो 25वें श्लोक का अवतरण है किंच भाष्य में। अर्जुन युद्ध भूमि में शोकाकुल है और अर्जुन के शोक का निवर्तक उपदेश कर रहे हैं भगवान अर्जुन को गीता के रूप में। शोक का कारण अर्जुन के अर्जुन की भ्रांति है, अनात्मा शरीर आदि को ही आत्मा समझ करके बैठा है, आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अज्ञान है, इसी के कारण अपने शरीर को मैं मान करके, भीष्म आदि के शरीरों को अपने मान करके, उनमें ममाध्यास अपने शरीर में अहमाध्यास करके शोकाकुल हो रहा है। उस शोक की निवृत्ति का उपाय बता रहे हैं आत्मा का यथार्थ बोध, आत्मा के वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाए तो उससे शरीर में आत्मबुद्धि और भीष्मादि में मम अध्यास निवृत्त हो जाए, निरहंकार निर्मम बन जाए अर्जुन, और जिसके अंदर अहंकार नहीं है, मम अध्यास नहीं है, अहम अध्यास नहीं है, उसे शोक नहीं होता, गहरी नींद में अहम अध्यास मम अध्यास साक्षात नहीं होता, उसका कारण मूल अज्ञान भले ही रहता है लेकिन कार्य रूप जो अध्यास है वो नहीं रहता, इसलिए वहां कोई शोक भी नहीं होता गहरी नींद में। जागृत स्वप्न में अहम अध्यास मम अध्यास होता है तो शोक भी होता है, इसलिए शोक का कारण है अहम अध्यास मम अध्यास, और उस अहम अध्यास मम अध्यास का भी कारण है स्वरूप का अज्ञान, और आत्मा के यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाए तो वो अज्ञान न रहे, वो चला जाए, और अज्ञान चला जाएगा तो अहम अध्यास मम अध्यास भी नहीं रहेगा, और अहम अध्यास मम अध्यास रूप निमित्त के न रहने से शोक भी नहीं रहेगा नैमित्तिक, निमित्ता पाए नैमित्तिकस्यापि अपाय, शोक की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी। इसी को ध्यान में रख करके भगवान ने नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपः न चैवन भविष्याम सर्वे वयम अतः परम, इस 12वें श्लोक से प्रारंभ किया अर्जुन को आत्मा के वास्तविक स्वरूप को बताना प्रारंभ किया, और 25वें श्लोक में आकर के पूर्ण कर रहा है एक प्रकार से, उपसंहार कर रहा है। तो 12वें श्लोक से जो आत्म याथार्थ्य ज्ञापन प्रारंभ हुआ था उसका उपसंहार 25वें श्लोक में है, इसलिए कहते हैं किंच अर्जुन ने एक प्रकार से ये प्रश्न किया, समझ लो कि आत्मा यदि नित्य निर्विकार है, आत्मा का स्वरूप नित्य है निर्विकार है, तो वैसा निर्विकार आत्मा के स्वरूप का अनुभव सबको क्यों नहीं होता है, होना चाहिए ना। हमारी आत्मा यदि अजन्मा है अविनाशी है तो हमें मैं अजन्मा अविनाशी हूं निर्विकार चेतन ऐसा अनुभव होना चाहिए ना अपना। क्यों हमें ये लगता है कि फलानी तिथि हमारी जन्म तिथि है और इस शरीर का जिस दिन अंत होगा वह हमारी पुण्यतिथि होगी, यानी स्वयं के जन्म मृत्यु की अनुभूति क्यों हो रही है, हम अजन्मा अविनाशी हैं तो वही स्वरूप अनुभव में आना चाहिए ना। ये जो अर्जुन का प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक प्रकार से ये श्लोक है 25वां, इसका उच्चारण किया जाए। अव्यक्तो यमचिन्त्यो यमविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। तो 14 पद हैं इस सूत्र में, पूर्वार्ध में 7 उत्तरार्ध में 7। अव्यक्तः अयम्, अचिंत्यः अयम्, अविकार्यः अयम् और उच्यते, 7 है ना। उत्तरार्ध में भी 7 है, तस्मात् एवं विदित्वा एनम् न अनुशोचितुम् अर्हसि। तो अयम् सर्वनाम है, वो प्रकृत अर्थ का परामर्शक होता है, प्रकृत है आत्मा, तो अयम आत्मा यानी प्रकृत जो आत्मा है वो है निर्विकार आत्मा जिसे न जायते म्रियते वा कदाचित, इत्यादि श्लोक ने अजन्मा अविनाशी बताया। उस अजन्मा अविनाशी निर्विकार चिद्रूप आत्मा का परामर्शक है अयम शब्द। इसलिए अयम का अर्थ है ये जो अजन्मा अविनाशी निर्विकार चेतन आत्मा। अर्जुन ने कहा वैसा ही हमको क्यों अनुभव नहीं होता कि हम ऐसे हैं करके, उसमें हेतु बता रहा है। कहते इसलिए अनुभव नहीं हो पाता कि वह अव्यक्त है, न व्यक्त अव्यक्त। व्यक्त कहा जाता है इंद्रिय गोचर वस्तु को, अव्यक्त का अर्थ हो जाएगा अतिंद्रिय, इंद्रिय अगोचर। और हमें इस अनादि संसार में असंख्य जन्मों से यही अभ्यास पड़ा है कि इंद्रिया जिनका ग्रहण करती है उन्हीं का अनुभव करने की, इंद्रिय गोचर वस्तुओं का ही अनुभव करने के हम अभ्यासु हो गए, उसी का अभ्यास है। और इंद्रिया तो कैसी है, परांच खानी व्यतृणित स्वयंभू का अर्थ है इंद्रिया बहिर्मुख है और बाहर है अनात्म वस्तुएं, इसलिए अनात्म अभिमुख इंद्रिया है। और उन अनात्मा अभिमुख इंद्रियों से अनात्मा जो स्थूल व्यक्त पदार्थ है उन्हीं का ग्रहण होता है, और उन्हीं का ग्रहण करने का जिनको अभ्यास है इंद्रिय गोचर पदार्थों का, उन्हें उनका अपना स्वरूप होने पर भी अजन्मा अविनाशी निर्विकार चेतन आत्मा मैं के रूप में अनुभव में नहीं आता, क्योंकि वह इंद्रिय गोचर नहीं है, अव्यक्त है। ये कहा अव्यक्तो अयम, तो कहा फिर ठीक है, इंद्रिय गोचर न होने पर भी अनुमान से भी बहुत वस्तुओं को हम समझ लेते हैं। कहीं दूर से धुआं निकल रहा है, आग नहीं दिख रही है, धुआं निकलता हुआ दिख रहा है, तो धुएं को देख करके जो आग से नहीं दिख रहा है अग्नि, उसका भी निश्चय कर लेते हैं कि नहीं, कि जहां से धुआं निकल रहा है वहां पर अग्नि है। तो वहां पर अग्नि को कौन सी इंद्रिय ने बताया, किसी इंद्रिय ने नहीं बताया, अनुमान से अग्नि का निश्चय कर रहे हैं। तो वहां पर अग्नि इंद्रिय गोचर नहीं है, अतिंद्रिय है वहां, वो अग्नि परोक्ष है, अभी इस समय इंद्रिय ग्राह्य नहीं हो रही है। तो ऐसे आत्मा इंद्रिय ग्राह्य न होने पर भी निर्विकार आत्मा का अनुमान से ज्ञान हो जा, वो अनुमेय बन जा। इस प्रकार अर्जुन ने अपने मन में भाव लाए, भले ही प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं अव्यक्त होने से कम इंद्र अनुमान का तो विषय बनना चाहिए, अनुमेय होगा, अनुमान से उसका ज्ञान हो जाए कि हम ऐसे हैं। तो इस शंका का समाधान करते हुए कह रहे हैं कि अचिंत्यो अयम, तो ये आत्मा अचिंत्य है, चिंत्य का अर्थ है अनुमेय, और अचिंत्य का अर्थ हो जाएगा अन अनुमेय, अनुमेय जो नहीं है, अनुमेय कहा जाता है अनुमान के विषय को, अनुमान प्रमाण से जिसका ज्ञान होता है उसे कहा जाता है अनुमेय। और अनुमान प्रमाण से किसका ज्ञान होता है, जिसकी किसी न किसी पदार्थ में व्याप्ति रहती है। व्याप्ति कहते हैं संबंध को। तो जिस पदार्थ का किसी न किसी के साथ कोई न कोई संबंध होता है, व्याप्ति होती है का अर्थ है, उसे अनुमान से जाना जाता है। व्याप्ति ज्ञान अनुमान है। तो व्याप्ति ज्ञान के लिए आवश्यक है अनुमेय पदार्थ की व्याप्ति को किसी न किसी वस्तु में जानना, फिर व्याप्य को देख करके, व्याप्य में व्याप्ति ज्ञान प्राप्त करके जिसकी व्याप्ति है उसका अनुमान किया जाता है। जैसे पर्वत में प्रतीयमान जो धुआं है, उस धुए में अग्नि का संबंध है, अग्नि का व्याप्य है धूम, इसलिए यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि, ये जो व्याप्ति का निश्चय है, धुए को देख करके पर्वत में क्या हो जाता है कि व्याप्ति का भी स्मरण हो आता है, व्याप्ति ज्ञान। और उस व्याप्ति ज्ञान से जिसकी व्याप्ति धुए में है उस अग्नि का भी निश्चय हो जाता है, वो है अनुमिति प्रमा। ऐसे आत्मा को अनुमान प्रमाण से जानने के लिए आवश्यक होगा आत्मा की किसी न किसी वस्तु में व्याप्ति रहे। लेकिन आत्मा को कहा जाता है कि वह असंग है, जो अजन्मा निर्विकार चेतन आत्मा है उसे वेद कहता है कि असंगो ही अयम पुरुष। पुरुष यानी पूर्ण तत्व आत्मा कैसा है, असंग है। व्याप्ति कहते संबंध को, संग को, उसका किसी के साथ संग ही नहीं है, का मतलब व्याप्ति नहीं है किसी में, किसी के साथ उसका संबंध बने तब तो व्याप्ति बने। इसलिए क्या होगा कि व्याप्ति ज्ञान आत्मा का किसी वस्तु विशेष में नहीं होगा। यदि व्याप्ति ज्ञान होता किसी वस्तु विशेष में तो उस वस्तु विशेष को कहीं देख करके आत्मा का अनुमान किया जा सकता था। जैसे अग्नि का संबंध धुए में होने से धुए को देख करके अग्नि का अनुमान करते हैं, ऐसा तब हो सकता है यदि आत्मा की किसी वस्तु विशेष में व्याप्ति रहे, लेकिन ऐसा है नहीं। अतः आत्मा को कहा जा रहा है अचिंत्य। चिंत्य का अर्थ है अनुमेय, अचिंत्य का अर्थ है अननुमेय। क्यों अननुमेय है, तो अतिंद्रिय होने से ही। आगे है अभिकार्यो अयम उच्यते। अयम आत्मा अभिकार्य उच्यते। ये जो आत्मा है वह अविकार्य है। विकार्य कहा जाता है विकार जिसमें होता है उसको, और अविकार्य कहा जाता है कि विकार नहीं है, निर्विकार है। तो निर्विकार होने के कारण उसमें किसी प्रमाण का विषय बनने की योग्यता नहीं है। तस्मात यानी यस्मात अयम आत्मा अविकार्य यानी निर्विकार, जन्मादि विकारों से रहित है, जिस कारण से प्रकृत आत्मा तस्मात, इसलिए इस प्रकृत आत्मा को, निर्विकार आत्मा को एवं यानी निर्विकारम, येनम यानी प्रकृतम आत्मानम एवं विदित्वा यानी निर्विकारम विदित्वा, जन्मादि विकारों से रहित जान करके किससे जाना जाएगा? तो तंतु औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, पृच्छामि ये एक वाक्य आता है। तो इस वाक्य में पुरुष का विशेषण है औपनिषद। औपनिषद का अर्थ होता है जैसे चाक्षुष कहा जाता है, चक्षुइंद्रिय से जिसका ज्ञान होता है उसे कहते हैं चाक्षुष, रूप है चाक्षुष, चक्षुषा गृह्यते इति चाक्षुषम रूपम। ऐसे उपनिषदों से जिसको जाना जाएगा, चक्षुइंद्रिय से जिसको जाना जाता है वह चाक्षुष, और उपनिषदों से जिसको जाना जाता है वह औपनिषद। तो पुरुष कैसा है? तो औपनिषद है। औपनिषद का अर्थ है उपनिषदों से यानी शब्द प्रमाण से उसे जाना जाता है, और वह भी उपनिषद वाक्यों के शक्ति संबंध से नहीं जाना जाता, लक्षणावृत्ति से जाना जाता, शक्ति वृत्ति से नहीं। तो उत्तम अधिकारी ज्ञान कांड से उसे लक्षित करते हैं। तो इसलिए कहा कि एनम एवं विदित्वा, इस प्रकृत आत्मा को न जायते म्रियते वा इत्यादि से जो बताया गया निर्विकार, वैसा ही ध्यान करके अनुभव करके। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि त्वम सोचितुम नार्हसि, अनुसोचितुम नार्हसि, आत्मा को जान लोगे तो फिर तुम्हें शोक नहीं होगा, क्योंकि श्रुति भगवती कहती है तरति शोकम आत्मवित, आत्मज्ञानी को शोक नहीं होता है। यहां भी ग्यारहवें श्लोक के उत्तरार्ध में कहा गता सून गता सुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता, पंडित कहते हैं आत्मज्ञों को। तो जो आत्मज्ञ होते हैं वेद के ज्ञान कांड से, अपने ही निर्विकार स्वरूप को जिन्होंने लक्षित कर लिया, लक्षणा से जान लिया, वे हैं पंडित, और उन वे शोक नहीं करते हैं। गता सुन गता सुंश्च नानुशोचन्ति तरति शोकम आत्मवित, ये श्रुति आत्मज्ञानी को शोक नहीं होता है करके कह रही है। इसलिए भगवान उसी श्रुति के अर्थ का अनुवाद करते हुए कह रहे हैं कि तुम भी जिसे शोक नहीं होता ऐसे बनो, किसे शोक नहीं होता? आत्मज्ञ को। इसलिए तुम भी आत्मज्ञान प्राप्त करके शोक करने योग्य नहीं रहोगे फिर। एनम एवं विदित्वा अनुसोचितुम न अर्हसि, तो इस आत्मा को जन्मादि विकारों से रहित अनुभव करके फिर शोक करने योग्य नहीं हो। शोक तुम्हें आत्मा के यथार्थ स्वरूप के अज्ञान के कारण हो रहा है। तुम जो इस समय शोक कर रहे हो ना, यह शोक तुम्हारा तुम्हारे यथार्थ स्वरूप विषयक अज्ञान को ही ज्ञापन कर रहा है। यह शोक यही बता रहा है कि तुम्हें आत्मज्ञान नहीं है। शोकाकुल व्यक्ति का शोक ज्ञापक होता है, जैसे पर्वत में प्रतीयमान धूम पर्वतनिष्ठ अग्नि का ज्ञापक है, ऐसे किसी व्यक्ति में शोक है तो वह शोक ज्ञापन करता है। क्या ज्ञापन करता है? कि शोक का कारण मूल अविद्या और तूल अविद्या। जिस व्यक्ति में शोक दिख रहा है उस व्यक्ति में विद्यमान है आत्मा विषय यथार्थ यथा आत्मा के यथार्थ स्वरूप विषयक अज्ञान और विपरीत ज्ञान आत्मा का विद्यमान है, ये ज्ञापन करता है शोक। इसलिए तुम क्या करो, तो वर्तमान शोक का कारणभूत जो आत्म विषयक विपर्य है उसका समूल उच्छेदक आत्मा के निर्विकार स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके इस शोक को छोड़ दो। ये एक प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि तस्मात एवं विदित्वैनम नानुसोची तुमरहसी। थोड़ा भाष्य है इसको देखिए। अव्यक्तः अयम आत्मा, अव्यक्तोयम, इसमें अयम का अर्थ कर दिया आत्मा, ये प्रकृत आत्मा वह अव्यक्त है। अव्यक्त है इसीलिए अतएव अचिंत्य। इसके बीच में और भी कुछ है क्या? भाष्य है क्या उसमें? दूसरी पुस्तक में हाँ वो यहाँ छूट गया है। अच्छा वो ऊपर है, ठीक है। अव्यक्त यानी सर्वकरण अविषयत्वात् न वेद्यते इति अव्यक्त अयम आत्मा, ऊपर है वो पंक्ति। तो अव्यक्त शब्द का अर्थ कर दिया सर्वकरण, यानी अव्यक्त का अर्थ कर दिया न वेद्यते इति अव्यक्त। और क्यों व्यक्त नहीं होता? कहते हैं सर्वकरण अविषयत्वात्। करण कहते हैं इंद्रिय को, और कितनी इंद्रियां हैं? ज्ञान इंद्रिया 6 और कर्म इंद्रिया 5, ऐसी 11 एकादश इंद्रिया है ना। तो इन एक ज्ञान इंद्रियों का यह विषय नहीं है, किसी इंद्रिय का विषय नहीं है। इसको बताने के लिए इंद्रिय का विशेषण है सर्व, करण का अर्थ है इंद्रिया, और एक इंद्रिय दो इंद्रिय का विषय नहीं अपितु किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है, वो सभी इंद्रियों का आविषय है। तो सर्व करण अविषयत्वात् अव्यक्त यानी न व्यज्यते इति अव्यक्त। अव्यक्त शब्द का अर्थ कर दिया जो व्यक्त नहीं होता, यानी इंद्रिय ग्राह्य नहीं होता, उसे कहा जाता है अव्यक्त। वो कौन है? अयम आत्मा, यानी ये प्रकृत आत्मा। और अतएव यानी अव्यक्त होने से ही, अतः शब्द का अर्थ है अव्यक्तत्वात् एव अयम अचिंत्य। यदि कहो कि भले ही इंद्रिय अविषय हो तो भी अनुमेय क्यों नहीं होगा, इस प्रकार की शंका का उत्तर देने के लिए कहते हैं कि अतएव। अतएव का अर्थ है इंद्रिय अगोचर होने से ही, अव्यक्त होने से ही अचिंत्य है, यानी अनुमेय नहीं है, अनअनुमेय है। इसी को स्पष्ट करते हुए अचिंत्यत्व को, अननुमेयत्व को ये कह रहे हैं कि यदि इंद्रिय गोचरम वस्तु तत् चिंता अविषयत्वम् आपद्यते अयम् तु आत्मा अनिंद्रिय गोचरत्वात् अचिंत्य। तो कहते हैं जो वस्तु इंद्रिय गोचर होती है, इंद्रिय का विषय बनती है, उसे तत् चिंता विषयत्वम् आपद्यते, वह वस्तु चिंता का विषय बन जाती है, का मतलब अनुमेय हो जाती है, चिंत्य हो जाती है। इंद्रिय गोचर वस्तु को कहीं ना कहीं किसी न किसी वस्तु के साथ देख करके व्याप्ति का ज्ञान करने के बाद जहाँ व्याप्ति दिख रहा वहां पर उसका अनुमान किया जाता है, उसका चिंतन किया जाता है। तो चिंता विषयत्वम आपद्यते अयन्तु आत्मा अनिंद्रिय गोचरत्वात् अचिंत्य। और ये प्रकृत आत्मा जो है अनिंद्रिय गोचर है, मतलब इंद्रिय गोचर नहीं है, इसलिए चिंत्य नहीं होगा, अचिंत्य रहेगा। और अभिकार्य अयम यथा क्षीरम दध्यातंचनादिना विकारी न तथा अयम आत्मा। तो जैसे दूध जो है कहते स्वतः भले ही आत्मा विकारी न हो, किंतु विकारी पदार्थों के संसर्ग से तो विकारी हो जा। जैसे दूध में दही मिला दिया जाता है, तो वो एक बाल्टी दूध में एक 50-100 ग्राम दही डाल दिया तो 3-4 घंटे बाद वो भी दही बन जाता है। दही के गुण धर्म उस एक बाल्टी दूध में भी आ जाते हैं। दही और आतंचन कहते हैं कहीं दही नहीं है और दही जमाना है और दूध में डालने के लिए दही नहीं है तो दूसरे कोई खट्टे पदार्थ डालते हैं, इमली हो या नींबू हो, तो वो जो नींबू इमली इत्यादि दही दूध में छोड़ना उसे आतंचन कहा जाता है। और उस आतंचन से क्या होता है, क्षीरम यानी दूध जो है विकारी बन जाता है, का मतलब दही बन जाता है। तो यथा क्षीरम दध्यातंचनादिना विकारी न तथा अयम आत्मा, ऐसे ये आत्मा भी विकारी बन जा। विकारी जो शरीर आदि हैं उनके संसर्ग से आत्मा भी विकारी बन जा। इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हुए कहा गया कि न तथा अयम आत्मा विकारी, ऐसा क्यों होता है, कहते निरवयवत्वाच्च अविक्रिय, वो निरवय होने से वो अविक्रिय है, इसी विकारी पदार्थ के संसर्ग से भी विकारी नहीं होता है। नहीं निरवयम किंचित विक्रियात्मकम दृष्टम, जो निरवय पदार्थ हैं उसमें कोई विकार हुआ नहीं देखा गया, वो निर्विकार ही रहता है। निरवयम अविक्रियत्वात् अविकार्य अयम आत्मा उच्यते, तो निर्विकार होने के कारण इसे अविकार्य कहा जाता है। और ऐसा होने से जिस कारण से निर्विकार चिद्रूप आत्मा है उस कारण से कहते हैं तस्मात् एवं, यानी यथोक्त प्रकारेण एनम आत्मानं विदित्वा, त्वं न अनुसूचितुम अर्हसि हन्ता अहम् एषां मया एते हन्यन्ते इति। तो एनम यानि प्रकृत आत्मा को एवं यानि जन्मादि विकारों से रहित जान करके अनुभव करके तुम शोक करने योग्य नहीं हो, जो तुम्हें अनुशोक हो रहा है उसे नहीं करना चाहिए। किस प्रकार का शोक? तो शोक का ही अभिनय करके बताया भास्कर भगवान ने, हंता अहम्। युद्ध में मैं भीष्मादि का हंता हूँ। हंता अहम् एषाम्, एषाम् मैंने भीष्मादि नाम, अहम् हंता और मया एते हन्यन्ते, एते भीष्मादयः मया हन्यन्ते। ये जो शोक है तुम्हारा, प्रथम भीष्म अहम् क्या है, क्या है वो श्लोक? पहले अध्याय दूसरे अध्याय में क्या, कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इशुभि प्रतियोच्यामि पूजा रहा वरिसूदन। इससे वो कह रहा है ना अर्जुन, शोक कर रहा है, उसी को यहाँ पर कहा कि अहम हंता अहम एषाम और मया एते हन्यन्ते, मैं इनका हंता हूँ, हत्यारा हूँ और मेरे द्वारा इनकी हत्या की जा रही है, ये मेरे द्वारा मारे जा रहे हैं। इस प्रकार का शोक करने योग्य तुम नहीं हो। ये यदि आत्मा के यथार्थ स्वरूप का बोध होगा तो इस प्रकार का शोक तुम नहीं कर सकते हो। इस प्रकार ये आत्मा निर्विकार होने से तत्व रूप से आत्मा का बोध जिसे हो जाता है उसके जीवन में शोक किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता। ये कहा आत्मा के यथार्थ स्वरूप का उपदेश भगवान ने तो अर्जुन को किया, लेकिन अभी अर्जुन के मन में श्रवण मात्र से ही यह निर्विकार स्वरूप का अनुभव होने में प्रतिबंधक दोष विद्यमान है। इसलिए भगवान ने आत्मा की निर्विकारता का ख्यापन करने पर भी अर्जुन को भगवान के द्वारा उपदिष्ट आत्मा का जो निर्विकार स्वरूप है जन्मादि छह भाव विकारों से रहित ग्रहण नहीं हुआ, अनुभव में नहीं आया। तो फिर आत्मा के विषय में दो मान्यताएं हैं, आत्मा जन्मादि षड् भाव विकारों से रहित है एक मान्यता, और दूसरी मान्यता है कि आत्मा जन्मादि विकारों से युक्त है, उसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु भी होती है, वह बढ़ता भी है घटता भी है बदलता भी है। ये जो विकार युक्त आत्मा को समझने वाले भी कुछ लोग हैं, विकारी आत्मा है, उसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु होती है, एक पक्ष वो है। और दूसरा पहला पक्ष तो बताया गया कि आत्मा निर्विकार है, तो वैदिक पक्ष तो आत्मा निर्विकार है यही है, लेकिन वैदिक पक्ष का अनुभव हो, ग्रहण हो, तब तो वैदिक ज्ञान का जो फल है वह भी जीवन में दिखे, शोक निवृत्ति। लेकिन वैदिक निर्विकार आत्मस्वरूप का ग्रहण न हो तो फिर वो बना दो पक्ष हैं, उनमें से जो दूसरा पक्ष है आत्मा विकारी है करके, जन्मादि विकारों से युक्त है। ये भगवान को अभीष्ट पक्ष नहीं है, लेकिन अभ्युपगमवाद से इस पक्ष को भी मान लेते हैं कि आत्मा का जन्म होता है, आत्मा की मृत्यु होती है। तो भी अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, आत्मा जन्मादि विकारों से विकृत होने पर भी शोक अनर्ह ही है, शोक अर्ह नहीं है। इसे अथ चयनम नित्य जातम इत्यादि से कहा जा रहा है। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।